Discovery, Good Like, Alex, Ovics, Állján meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na! Podcast! 18 hónapos programozói képzés garantált állással. Codecool.com. Üdvözöllek benneteket, srácok! Pocket Loss-tól mentes, tökéletes, pingű, jó délutánt kívánok mindenkinek! Itt van velünk mindenki, aki itt van. Hát ez gondolk, precíz volt! Ez így jó volt, nem? Tehát szerintem mehetnék a TV2-höz. Igen, főleg, hogy pont amikor mondtad, hogy paket loss mentes, akkor nekem beszaggatott a... Mióta csinálod ezt a podcast business discovery? Hát már egész kora gyerekkorom óta, nulla éves korom óta csinálom. Amikor édesapám nem hitt el az állatkertben. Nem tudtam meg beköszönni? Hát ott tanultam meg. Van külön ilyen beköszönő iskola, és oda jártam igazából. Egy darabig. Egy darabig, de elbocsájtottak sajnos. Ez a preci! Onnan is. Na, itt van velünk egyébként Papi, Lali, meg Balázs. Lali! Hello, Lali! Viszont az a helyzet, hogy Alex pedig késni fog, de ő is érkezik. Ennyien leszünk most jelen pillanatban. Halk az egész stream, azt kérdezik, vagy azt mondja. Halk? Hát adjál rá a hangot, testvérem. Csavard neki fel. Én tolok rá még hangot, de hogyha hát valaki megint kiesik a buszból a Alex röhögése miatt, akkor ne rajtam kérjétek számon. Én arra gondoltam, hogy az úriember csavarja fel, mint többen írják, hogy probléma van. Igen. Írják, igen, hogy halk, ja, egy picit halk, úgyhogy szerintem Lali egy keveset adhatsz rám. Csak rád. Igen, Alex videót vág az új videójához, dolgozik aztán. Ollóval. Igen, challenge, egy szponzorált challenge videón dolgozik. Júj! Ez egy kemény volt, valljuk be. That's what she said. Az van, ezt tök fáj a torkom. Nekem is, de durva. Én is tőled most nyomatom elkaptam a neocitránt. Lehet, ez a szuper éc, átterjed a mikrofonon keresztül. Szuper, okay. Ez a youtuber. Szia, Alex! Talán. Alex! Youtuberkor. Hey. Alexisza! Mondtam, Alex, hogy mindjárt jössz, csak a szponzorál challenge videódat vágod. Szponzorál challenge... Igen, ahol a lobbyt fogsz. Én csak most érkeztem, ennyi információt, ne próbáljatok. Nem vágja, csak rendezi, majd vágatja a szponzorál challenge videóját. Ja, tényleg ennyire durván nyomja a stúdiós videó. Na, egyébként mi van veletek? Meséljetek egy picit. Most mondom őszintén, nincsen a kedvem a tipikus podcastes feszes téma szerinti tempóhoz. Hát akkor be is zárom az adásmenetet. Ugye, hogy mindig ugye itt, igen, tehát ugye előre nagyon feszesen megvan szabva, hogy hogyan fogunk milyen témákat feszegetni. Most ezt egy picit én elengedném, nem tudom ti, hogy vagytok vele. Mikor kezdődik az adás? Fordított napban? Vagy mi? De mikor kezdődik az adás? Igen. Megnyomtad már a gombot? Jadán sprechen wir auch auf Deutsch. Hát, gute. Gute, adáske. Nem tudom, hogy most Alex tényleg kérdezi-e komolyan, vagy komolyan. Próbáltam, mert nem voltam benne biztos az elején, de aztán rámentem a de tudod, így mondja, rámentem a www.podcast.hu rá, és azt vettem is. www.podcast.hu És azt vettem észre, hogy már megy az adás. De nem tudom, figyelitek-e, hogy most már világosban megy a stream. Világosban? Ezt hogy érted? Hát, hogy tényleg sötét. Van napocska, meg minden. Durva, pont akartam mondani, hogy majd az milyen király lesz, amikor úgy fejezzük be az adást, hogy még mindig világos van. Hát, vagy amikor el se kezdjük. Nem, hát ha belegondolsz, még nyár közepén... Azt már eljátszottuk, nem? Nyár közepén 8 körül még azért nincsen korom sötét. Tehát, hogy a... Nincs. Meg... Nincs. Kivéve, hogyha egy széntartál. Mekkora csillagászati alapvetéseket boncolgatunk. Nyáron, nappal nincs sötét. Ó! De nem igaz, mert hogyha ilyen van. Egy szénraktárban nézed a podcastet, akkor valószínűleg korom sötét. Olyan volt, mint az első garázdaság elleni eljárás ellenem, vagy garázdaság miatti eljárás ellenem, ahol azt kellett bizonyítani a bíróságon, hogy éjjel 3-kor nem volt nappali világosság. De frankon... Ez mi a szar? Tényleg is sikerült bebizonyítani? Remélem, hogy ilyen hétültal. Nem, elbuktam! Nem, mert azon... Hívtak egy szakértőt, igen, azóta a sítről tolja. Nem, mert azon múlott, hogy én láthattam-e, hogy a támadó kezében mi van. Mert azt mondta a gyerek, hogy chipszezacskó volt a kezébe, és ő azt, azt lendítette felém, és hát ezzel a chipszezacskóval szúrta át a nadrágomat, a zsebemben lévő pénztárcámat, így félig. És hát... ez így nem volt elég meggyőző, úgyhogy még azt is kellett mondanom, hogy én láttam, hogy nála szúróvágó eszköz van. És igen, utána kezdtünk el vitatkozni arról, hogy éjjel 3-kor én ezt láthattam-e. Én keményen múltkor véletlen megszúrtam magam egy chipszes zacskóval. Ja, akkor is mondani, hogy volt az a tragédia, az a tömegszerencsétlenség, amikor elborult egy kamion tele, hogy chipszes izékkel, dobozokkal, és kiszúrodott a chipsz a földre, aztán mindenki. Alex, nem illik beszélni erről élő adásban, ez gyász. Tudom, durva, nem is azért akartam felhozni, csak hogy... Szerintem azért így visszább kéne venned. Igen, értem, hogy most nagyon menő itt a kék bánánál meg minden, de azért a chipszes zacskót én nem hoznám fel. Én azt hiszem, hogy egy határt, ami már nem, tehát ezt a műsort már nem bírja el. El is kezdtél csomagveszteséggel beszélni egyből tőle. Szóval még hát a keverjük a necsésre. Átszakította a paketeket. Megvágtam a paketemet. Igen. Jaj, mama. Kemény, jó, kemény papi dolgozott. Videócsgáláról beszélj egy picit. Hát rettentő szórakoztató, jó volt, ott voltunk a szimbólba, az adott neki helyet igazából. Lement körülbelül este 10-ig maga az ilyen, elbohóckodott egy csávó, aki bűvésznek képzelte magát, és meghívták, és állítólag jó volt, csak én nem élveztem. Meg mellette a Magyarósi, azt hiszem Magyarósi Csabának hívja, vagy Magyarósi, valami Magyarósi hasonló. Sem. Igen, jó, lényeg, hogy Csaba pedig tök jól levezényelte az egészet. Átadták mindenkinek a díjat, viszonylag azok nyertek, akikre gondoltam, azért volt is olyan, akin meglepődtem, de nagyon jó volt, és akkor betítették le ezt a magyar YouTube Rewindot is, és nagyon fasza lett. Főleg azért, mert benne vagyok. Szeretlek, anya. Kérdezhetek? Persze. Mert engem, mint nem videós, nagyon érdekel ez a dolog, hogy... itt milyen jellegű díjakat kapnak? Tehát most nem az érdekel, hogy mit nyer, vagy hogy hát adnak... Darab, meg... plexi darabot. De nem, tehát most nem ez érdekel, hanem hogy miért. Mögött van-e tehát valami? Nem, hanem hogy miért. Tehát nem az, nem hanem hogy milyen teljesítménnyel lehet pénz, ezeket csak a... Nem csak, hogy milyen teljesítménnyel lehet ezeket a díjakat elnyerni. Tehát hát őszinte legyek. Hát ez körülbelül arról szólt, hogy kinek mennyi feliratkozója van szerintem. Ja, értem. Aha. Bár mondjuk biztos van mögött a más is, mert volt egy szakmai zsűri, azt tegyük hozzá, hogy volt egy szakmai zsűri, aki szavazott, de mellette a nézők is szavazhattak. És elment a netem? Elcsődődült a monitor. Nem. Jó van, Nvidia-t frissítek közben. Nem, egyébként én majdnem elkezdtem szólni, hogy válaszoljatok már Balázsnak, mert itt kérdeztem, szóval... amióta, azt csak szivattátok. Szóval igazából benne volt az is, hogy akinek nagy a nézőközönsége, és mondjuk még szereti is véletlenül, akkor az nyerhetett, de voltak például épp ezért meglepő dolgok is, hogy volt, hogy egy kisebb csatorna nyert, és ez tök jó, szóval magyarul valószínűleg nagyobb húzó ereje volt a szakmai zsűrinek, ettől függetlenül olyan rohadt nagy meglepetés nem várt engem sehol, csak egy kisebb apró, de szóval... Ezt lehet erről beszélni, hogy melyik csatorna volt? Hát kim van a videósgála.hu, kérlek. Ja, jó, nézzük. Az is, ahogy meglepődsz, az internet. Figyelj már, én erről nem tudok semmit, tehát én most így kérdezek, hogy a YouTube Rewind az nem az év végén van? Általában úgy van, hogy ez az év végén van természetesen, ettől függetlenül magyar soha nem volt, és ezért csináltak egyet. Amúgy jó lett szerintem. Amúgy jó lett. Most, De az most nem olyan, mint mondjuk, a... Írták is, hogy Alexovics hiányzik belőle. Olyan, mint a magyar állami beruházások, nem? Olvastam. Olyan, mint a magyar állami beruházások idő előtt és költségkereten belül. Most a rivány se évvégén van, hanem évközepén. Én azt nem tudom, hogy meglicenszelték az összes zenét. Hát persze. Most mondjuk el a nevét valamilyen videós gálán. Most valószínűsítem, hogy a valamilyennek volt annyi kerete rá, hogy ezt a pár zenét meglicenszelje. Nem egy olyan nagy vasszizdasz egyébként. Amúgy most, hogy mekkora shit show az a YouTube. Akkor is meg kellett venni a zenékhez a licenszt, és nem vert földhöz. Nem. Nem. De ez nem egy olyan végtelen összeg, hogy elsírja magát az ember rajta. Pár ezer forintokról beszélünk. Aha. Jó, jó, nem akartam beszólni, jó? De ja nem, hogy... csak tágítottam a tudatodat. A magyar állam már el is vette a csomagjait feléd, Kamari. Nagyon beteg vagyok. Anya. Na, és... De egyébként a... Kicsit arról, hogy híres videósokat miért nem hívtak? Igen. Mindjárt visszajövök, és akkor hallok titeket. Nem hall minket. Ja, hogy ezt nem is hallotta, tehát akkor a beszólása semmit nem ért. Semmi, a fenébe, így már nem vicces sajnos. Milyen jól kidodzsoltam. De tényleg. Tehát így, hát jó, akkor én elhúztam, császtok. És elment. És mindjárt felugrik egy kis ablak, hogy paplovag is starting. Az még mindig szeret engem. Hallod, más is update-el, nem csak az Nvidia driver. Azt sem tudom egyébként, hogy hol hagytam abba. A beszólása, vagy beszóltak neked aztán, nyilván személyiségi jobbok miatt nem említhetem meg, hogy kicsoda. Aha. És nem említheti meg, hogy mi volt a lényeg, amit kérdezett. Az, hogy híres videósokat miért nem hívtak? De nem is ez a lényeg, hanem olyan szinten kidodzsoltad azzal, hogy pont nem jelölt, hallottad, kérlek. Amit kérdezett. Szóval én nem voltam jelölt, nem azért voltam ott, mert hogy én olyan hú de valaki lennék, hanem meghívtak. Engem is meghívtak egyébként. Viszont köszöntöm, én nem mentem el. Nem azért, mert bármi problémám lett volna ezzel a dologgal, egészen egyszerűen nem érzem már annyira magam ebbe a részbe aktívnak, így elég felemes lett volna, viszont én így megnéztem az összefoglalót, és egyébként egész szórakoztató színvonalasnak tűnt így megtekinteni. Szerintem amúgy így vicces volt, kicsit ilyen amerikás volt. Ami itt akadozol most, kell venni egy picit. Mindegy, tehát ilyen amerikás volt nekem. Tetszett egyébként. Szerintem egyébként tök színvonalas volt, meg jó volt. Nem volt vele semmi probléma, egyedül nekem valahogy a bűvész az így nem hozta át, hogy azt, amit én akartam volna. Szóval múltkor is voltam egy hasonló gálán, ott is volt bűvész, és ez sokkal élvezhetőbb ilyen előadást nyújtott, mint ez a Soma. Valahogy ez olyan tök lapos volt végig. Így ahahaha, hihihi, nagyon jó volt, köszönjük. Nekem a bűvész az egyenlő sajnos a bohóccal, tehát így... Hát mert az gyakorlatilag csak egy nagyon ügyes bohóc. Szemfényvesztő, az még jobb szó rá. Holnapra így eltűntök, és senki nem érti. Majd amikor a bűvészek tartanak titeket fogva egy ablaktalan pincében. Nem is létezik. Amúgy mit szóltak ez a YouTube-os shitshowhoz, ami történik most, hogy ugye levonják a az dupa nagyon. Igen. Mi történik? Monetizáció, nem tudom magyarul, hogy mondjam ki. Igen, de hogy levonják mindenkitől, aki egy picit is nem gyerekbarát kontenten gyárt. Tehát azért a múltkor nézem ugye ezt a H3H3 például, és arról a videójukról leszették a monetizációt csak azért, mert volt egy jelenet benne, ahol művéres volt a szeme. És ez volt az indok. Nekem eddig egy videómról szedték le azt, amelyiket te megosztottad, vágod? De mi volt benne? Tehát ilyenkor írja, hogy mitől szedik le a balázs volt benne. Annyi, hogy vagy valami ilyen, hogy a közösségi irányelvekkel nem összeegyeztethető volt a tartalom. De az a durva, hogy abban a videóban a legdurvább tartalom, amikor az volt, hogy be volt vágva ugye picture in picture egy kis videó, ahogy hányta Boiler Gyula És ezért? Tehát és érted, valószínűleg, beszélek, valószínűleg tehát... tartom, hogy ezért. Tehát most mi de, másért? De valószínűleg, de érted, tehát hogy a... Zsidó vagy. És így meg nekik, hogy ez a probléma, hogy zsidó vagy. És így is írnának így, mondod az egyszerűt, visszaraktuk. Köszönjük az észrevételést. De nem, de tudod mi a... De... Átadhatunk további 200 000 dollárt. De tudod mi a legviccesebb egyébként, hogy azok a Cségó streamek, azok a Cségó streamek, amikben a törököket, a, mit tudom, éppen amilyen enemivel játszunk, törökök, lengyelek, azokat fixen, érted? Egészen a történelmük csíráig visszaoltom, meg lefikázom. De nem hallgatják, Balázs, tehát ez nem ez a... Azzal nincs gond. De azzal, hogy benne van a hányás, hát nehogy már. Nem ez az algoritmus. Az algoritmus azt nézi szerintem, hogy mi van a videóban. Tehát nem is szerintem bot csinálja végig. Tehát nem bot is csinálja. Ember. Azt írják kommentbe, hogy azt nem tolerálják, hogy Lex megosztotta a videót. Egyébként igen. De egyébként, de hogy azt, tehát hogy így most már, tehát így írt egy csomó YouTube-os is például, hogy abba kell ezt hagyniuk a videózást így. Mert ugye nem tudják full time munkaként csinálni, szerintem mert... nekem is hallom. Nekem is van ismerősöm például, aki magyar és angolul streamel, és mondta, hogy gyakorlatilag így tizedére csökkent a pénz, amiben de ilyen nagyon durván, színes. Tehát hogy így 10 videóból 9 meg 8-szor a semmi miatt leszedik a reklámot. Főleg olyan videóból, érted, amik... Mert ha ilyen trash contentet gyártasz, vagy pedig ilyen nagyon-nagyon PC gyerekbarát, akkor nincs gond. De hát nézd meg, ezért le tudják venni, hogy valaki hányt egy 5 másodpercig. Hát ez aztán tényleg rohadt szar. Tehát akkor lesz baja az izének, a How to Basic-nek. Hát hallod, igen. Ja igen, az igen, róluk az volt szó, mert beszéltek róla, igen, mert a srácok, akiket szoktam mostanában nézni, ez az iDubbbz, meg H3H3, ezek ők ismerik, és mondta, hogy például ő rohadt keveset keres, mert egyrészt azért, mert nem 10 percesek a videók, és akkor kevesebbet keresel vele, a másik pedig ugye az miatt, mert non-stop leszedik a reklámokat, meg nem, hát egyszerűen borzasztó. Tehát a How to Basic esetében ezt megértem. Tehát, hogy annyira undorító kontent kevés csatornám van, és milyen ott. Jó zsebkendő reklám lenne, hogy valami. Igen. Síkosító. Jaj, mondjuk azt ilyen How to Basic-kel nem reklámoztam, mekkora tisztítószer. How to Basic-kel reklámozni egy izét, How to Basic-kel reklámozni egy tojásfarmot. Takarító céget. De hallod, azért papi, hogy megtalálta az üzletidést? A takarító. Igen. Tehát, hogy ilyen takarító cégeket és ilyen izé, tudod, ilyen venni csak tiakcsen, és akkor izé ott előtte valaki jött össze. Hát mindegy. Nem, hát egyébként ez borzalmasan érintett engem is, hogy levették a monetizációt. Le is mentem a garázsba körülnézni, hogy melyiket kell majd eladni. Aztán megnyugodtam, följöttem, és megnyugodtam, hogy hát akkor nem az lesz, hogy Mexikóba megyünk, hanem csak görögbe. Nagyon nehéz így, de azért de próbálunk durva, olyan hogy... contentet csinálni. Igen, nekem is az a legnagyobb problémám, hogy már ugye ez a 23 dollár, amit egyébként kapok havi szinten, az már be van osztva így a családi háztartásba is. És ugye, hogy most mekkora durva költségkiesése? Hát most át kell csoportosítani. Bevételkiesése? Próbálok family friendly contentet csinálni, úgyhogy nem csinálok contentet, de egyszerűen így se sikerül. Egyébként az a vicces, hogy a podcast family friendly. Ne, ezt nem hiszem el. Hát amikor nem vagyunk. Persze, hogy de higgyétek már el, hogy azt nem egy ember nézegeti meg. Tehát jó, elhiszük alá. Tehát van egy kép friendly, két óráig, persze, hogy family van friendly. Van egy family friendly inspektor, vágod inspektor, aki... Inspektor, és ott ül egy ilyen, rózsaszín pólóba, ilyen gyerekpólóba. És random belekattintott a videóba. Igen, és így cicceg egyet, és húzogott ilyen strigulát. Ha összejön öt, akkor... lesz. Strigulát. Húzok a strigulát. A strigit. Itt egyébként valaki írja izére, valaki írja chatre, hogyha többség lemaradt volna róla, hogy ez azért van a YouTube-nál, mert hogy a Google-nek balhéja volt a hirdető cégekkel, és sokan visszamondták a hirdetéseket. A vállalhatatlan YouTube content miatt gondolom. Jó, igen, ezzel mind elveszítve azt a körülbelül 0,0003%-os bevételt azon az éven. Jó, durva azért lehetett. Azért arról is beszéljünk, Balázs, hogy mi volt az a content. Tehát amikor terroristák fenyegetnek embereket, meg ütnek, vernek másokat. Tehát arra persze, én sem adnám a pénzemet, szó... de... Na jó, de azt nem is a YouTube-on osztották meg, mert ott nem lehetett. Tehát az ilyen az átment a Dailymotion-re, meg a hasonló ugye ja, de azért a fejlevágások ugyanúgy ott figyelnek még mai napig. Fejlevágások azok még fönnmaradhatnak YouTube-on? Hát csak én múltkor azt látom, hogy valaki osztott. Rájuk kell tenni a 18-asat? Nem, hát maradhat, csak friendly. Nincs rajta mondott, tehát nem lehet le pénzt keresni. Nézd Petike, a bácsi új fejet kap. Igen. De legalábbis megpróbálják lecserélni a régit. De ez a durva egyébként, hogy nem értem, mi alapján büntetlek most mindenkit emiatt, ugye? És hát a hangosan géppel annak a kezét ilyen... fogják levágni nem sokára, csak jelzem. Az első az volt, hogy PewDiePie egy ilyen Hitlernek öltözve valamit bohóckodott, és nem az már az után volt. De az volt az első, én úgy tudom, hogy nem, az első, amikor a Fiverr-en csinált egy videót, amivel hülyeségből beírta, már nem tudom, mi volt az egésznek a lényege, de hogy az utána került mindenféle, mert akkor valaki megírta, hogy ő egy biztos egy náci. És de ez nem az volt, amikor a két fekának, vagy nem tudom, lehet, hogy az izé. Két fekának, buktam a pénzt. Balázs még bele se kezdett igazából, de már alázott egy nincs. De nem az, hanem hogy volt valami kép, ahol két ilyen afrikai csávó, vagy Dél-Afrikában élő csávó tartott egy izét, hogy Hey Hitler, vagy valami, nem tudom, valami hasonló szöveg volt ráírva, már nem emlékszem. És, ja, hát és elméletileg, hogy ez a PewDiePie-hoz kapcsolható, vagy ez az ő ötlete volt, vagy mi volt ez? Igen, Hitler az ő ötlete volt. Visszautazott az időben. És akkor, de ez körülbelül olyan, hogy akkor most legyen az a büntetés, hogy oda csatoljuk, mit tudom én, Svédországot Észak-Afrikához. Tehát, hogy... Igen, tehát most mindenki tehát meg, hogy... Igen. Figyeljük, hát, Alex. Mit? Tehát, hogy ez szerintem ez, hogy azért, mert voltak fent ezek a... És az a durva, hogy még mindig family friendly azok a videók, ahol a terhes Superman, meg a terhes pókember kakit eszik az Elzával. Tehát az family friendly. Szerintem ez akkora képmutatás. Érte valaki, hogy indiaiak voltak. Elnézést kérek, hogy tévedtem. Azt a kontentet egyébként hogy kezelik, hogy a szoptatós kontentet? Mert egy csomóan csinálják azt, nem főleg amerikai anyukák, akiknek akkora melle, mint a fejem, hogy abból megy a YouTube csatorna, hogy különböző helyeken szoptatják a kisbabát, és hát hogy mondjam, nem a kisbaba feje a nagyobb, meg nem azon van a hangsúly. Doni. Igen, meg az nem a gyerekek nézik. És így nem nézed az akkordokat, mert nem tudod. Hát azt nem láttam. De egyébként van ilyen, ha mit tudom én, ilyen mama cabbage, meg ilyenek, azok ezt csinálják, öcsém. És ezt a YouTube nem tiltja le? Nem, az, hogy ő úgy vlogol, hogy közben szoptatja a gyereket, de a képnek a háromnegyedén egy mell van. Miért azt is az a régi fajta clickbait varázslat, amikor izé ment a mindenre reakció, de úgy, hogy minél nagyobb mellel. Igen. És már a thumbnailben is izé egy rohadt nagy csöcs volt. Nem, azt nem ismerem. Én ilyen videókat nem néztem. Elhatárolódok. Soha. Nem, tehát volt valami híres videó, és minden alkalommal, amikor rákattintottál jobbra, rögtön volt egy kontra, ugyanazzal a névvel, meg mindennel, csak a thumbnailben két rohadt nagy csöcs volt. És mindegyiken majdnem ugyanannyi nézettség volt, mint a rendes videón. Ja, Lexnek volt egy ilyen lejátszási listája, és ez ment loopban áll a szobába egész. Nyilván. Nyilván. Nézd meg itt a link, nézzétek meg ezt a videót, 11 millióan látták. Szerintetek a content miatt? És akkor... És erről szól a videó. Tehát hogy... akkor most igen, mondom, ezt már láttuk, én ezt a mondom Bob neked, Bob hogy ez a gitáros csaj, igen. Ja, de ez amit a Lalitól, de én fölötte linkeltem egyet. Ja, bocsánat. Ja, Balázsért nézd. Ne a trollkodást. De a Balázsira rákattintok, és már TS egyből szól, hogy le ne kattints. Hilarious breastfeeding session. What to expect? Érted? Kicsit sem clickbait cím, és már a thumbnail is olyan, hogy így azonnal rákattintasz. Ó, Uram ez fura. Ennyi, és ez a csatorna neve, hogy Mama Cabbage Breastfeeding Inspiration, vágod? Hát azonnal megjött a kedvem egy kis breastfeedinghez. Itt komolyan. Nincs is jobb egy jó breastfeeding. De tényleg. Ez mondjuk szerintem vérgáz. Mármint nem az, hogy szoptatja a gyereket, az tök normális, mindegyikünk csinált. Én nem szoktam. Jó, akkor most elküldöm nektek azt a videót, amit jó, közel 70... Annyira elküldöm nektek azt a videót, amit közel 70 millióan néztek meg. És ez a podcast, nézzük videót, amit a nézők nem látnak, címadásunk. Hát mindenki, aki beírja, mindenki, aki beírja, Pregnant Frozen Elsa versus Spider-Man, Spider-Baby, ezt ki nem mondom, Quintuplets, with Pink Spider-Girl, Twins Funny Superhero. Mi a franc? És ez a videó, és ez például, ez family friendly, és ezen van mindenki kiakadva, hogy ez meg family friendly. És olyan sokan nézik, hogy elméletileg elkezdték a nagy YouTube-osok is csinálni ezt, így más névvel, így fel lehetett őket ismerni. Ez kemény. Mármint még ők is ilyen kepénizet csinálnak. Aha. Hát ezzel legalább valaki keresett majdnem $1 millió. Ezért ezt úgy nézd, ez a gitáros se is kemény egyébként, és egyiképpen se látszik a gitár normálisan. Nem látod az akkordot. Nem is az a koncepció, mondjuk. De amúgy ilyenkor, mikor megkérdeznek, ez akkora jó, tehát megkérdezik a csajt, hogy és te mit dolgozol? Áh, gitáros vagyok! Igen, youtuber. Mekkora kamerát? És miből élsz? Áh, breastfeedingelek. Breastfeedingelek. Ezt csinálom, ebből élek. Nem, a izé még mindig jobb cover, a gitáros fél, és azt fogja kinni, hogy jaj, tényleg? És megélsz belőle? Persze, csak a fél csöcsömnek ki kell lennie. És melyik együttesbe játszol? Hát egyedül játszom. És akkor tudod, hogy igen, akkora artist vagy? Na persze, csak a fél csöcsömnek ki kell lenni. Hát, de egyébként van vonalat. Cover-i nem tetszik? Nem kezdenéd el te is ezt a vonalat? Hát, komoly műtétek. Ezt a breastfeeding dolgot még tudnám is csinálni. Nem tudom, lassan, nem. Ne már! Ezek de a képek úgy, nem hiányoznak nekem. A sajátodra, nem? Micsoda, de úgyis. Jó, beszéljünk másról. Nem semmi. Hát oké. Okay. Ebből élek, meg a gyerek is. Ez mekkora komment. És tényleg. Nem, hát ugye a... Tehát... Most visszatérve ennek a részére, hogy ugye mondták azt, hogy hát de most akkor nem lehet, meg szólásszabadság, meg minden, de hát valójában a YouTube, érted, az egy gazdasági szereplő, tehát hogy... Eldöntheti, hogy hogyan telektálja videókat. Az a durva, hogy mindenki, mert sose volt support normális, tudod, a YouTube-on, meg minden, senki nem értette miért, azt igazából a Google, mint cég, maga egy reklám elhelyező cég. Igen. Semmit nem csinálnak, csak reklámokat, ezzel foglalkozik. Tehát leszarja, hogy jók-e a videóid, vagy nem. Legyen rá reklám rakva, azt ennyi. Igen. Hát de ez neki se jó egyébként, hogy a reklámokat ez senkinek nem jó, csak hát onnan látszik, hogy nem foglalkoznak nagyon az egésszel, hogy ugye még mindig se normális support nincs még a nagy YouTube-osoknak se. Senki nem tud semmit, tudod, ez a tipikus izé. Ez a nagyon shady minden. Minőségi content. Nem értem meg, hogy miért nem monetizálnak. Na igen, jó. Hát ezt megbeszéltük, Alex. Jó, hát nem én kezdtem ennyi nyinyízni utána. Azért ehhez ketten kellettünk. Abszolút, bevállalom. Family friendly breastfeeding nyinyízni. Írd is át a nevét az adásnak. Family friendly podcast. Breastfeeding with Spider-Man. Azt hittem azt, hogy Family Friendly Podcast Bliat. Azt hittem azt mondod, hogy Bliat a végén. Tényleg, ha már Bliat, mi a véleményetek Magomedről? Hogy váltasz ki? Volt valami csávókám, ilyen kicsit balosabb érzelmű ember, aki így mondta, hogy így szívesen leüntögetni a szovjet emlékművet is festékkel. Ja, vágj, és volt egy ilyen Magomed nevű fickó, aki valami idetévet csecsen gyermek. És így mondta, hogy hát ő akkor így jól megverni ezt a csávót, mert mit képzel, és elkezdett embereket gyűjteni a csávó megverésére. Ez igen. Kemény. Ja, ez volt az a videó, az a csecsen, gyakorlatilag ő úgy gondolta, hogy Magyarországon öntevékenyen, mint egy csecsen, jól agyonveri majd a gyereket, aki az orosz emlékművet le akarta önteni. erős egyébként. Hogy azért ez mekkora content lehetett volna. Pedig az pont egy raszta csávó, amúgy én nem feltétlen értek vele egyet. De... Igen, de egyébként de azóta ilyen... oda jutott a történet, hogy a fickó bocsánatot is kért, mert hogy ő nem nemzeti érzelmében akarta megsérteni a csecsen gyereket, aki egyébként nem érem, hogy miért háborodik fel egy orosz emlékmű leöntéséért, ha már csecsen. Pont ő, ja. Igen, tehát hogy mondjuk azt megnézem, hogy Groznyba kit szeretnének jobban, az oroszokat vagy őt. És... Hát lenne egy tippem, mert igen. Milyen gyorsan ásnák el. Igen. És tulajdonképpen elhangzott valami bocsánatkérés, de úgy, hogy szerveztek nekik valami békéltető ilyen összerüffenést egy presszóba, vagy nem tudom hova. Remélem, hogy békemenetet. Volt róla videó, és akkor lehetett látni, hogy ők mekkora spanok. De hát ez milyen már, érted, hogy Magyarország vagy egy orosz állampolgár fenyeget egy magyar állampolgárt azzal, hogy megveri, és ezt itt tök nyilvánosan. És hogy ez azért lett ennyire fölfújva, mert hogy állítólag az orosz követségről is valaki beleszállt ebbe a Facebook beszélgetésbe, és beleírt valami okosságot. Szóval azt, hogy szukablágy! Szóval ez milyen, azért ez milyen bár, és akkor érted, mondja valaki, hogy nem vagyunk orosz gyarmat. És akkor ez a csávó kapott egy vacbant végül? Hát nem kapott vacbant, mert ugye nem lett belőle semmi, meg ugye tevékenyen nem történt semmi. Azt nem tudom egyébként, hogy... Tehát az, hogyha valaki elkezd egy ilyen kvázi megverést szervezni valaki ellen a neten, akkor hát az ugye eléggé bizonyító erejű, hogy kommentek, meg mit tudom hát én. Hát meg az felbújtás is. Meg az felbújtás, tehát... igen. Tehát azt nem tudom, hogy ennek, hogy mondjam, azt nem tudom, hogy ennek hivatalból üldözendő része van-e. De mondjuk, ha ez tetlegességig fajult volna, akkor valószínűleg lett volna. De én úgy gondolom, hogy itt az elvevvel komoly baj, hogy valaki azt gondolja, hogy azért, mert a másiknak esetleg problémája van egy emlékművel, azért meg lehet verni. Tehát, hogy nem értem. Ő titeket egyébként ért már hasonló atrocitás? Így azért, mert híres videósok vagytok? Vagy másért. Erről beszélnek a híres videósok, én erről nem tudok nyilatkozni. Vagy másért, de most nyilván csak visszatom a végével, hogy másért volt ilyen atrocitás, amikor így megfenyegettek, hogy szét leszel csapva, de úgy tényleg. Hát igen, milyen le lett volna. Budapesten hát, élek. Ez azért az annyira nem természetes, nem? Igen, hát nem tudom, Pesten azért szerintem az éjszakában az ilyenek megesnek. Volt egy ilyen emlékezetes egyébként nektek, ami aztán így valahogy végződött, ami érdekes lehet? Nekem érdekes nem volt, csak ilyen, tudod, egy másik utcáról így rogyál meg, ennyi. De az, mint Alexovics videó, nem, de még akkor nem is YouTube-oztam. Aha. De én nézzük, nem volt. Fenyegetés szerintem nem volt, tehát hogy ha csak azt nem veszük fenyegetésnek, hogy az egész országodat fenyegetik. De az nem ez az ország, mindegy. Hoppa kettőségnek, igen. Effektív ilyen fenyegetés nem volt. Ilyen hirtelen felindulásból elkövetett dolgok viszont történtek szerintem, olyan mindenkivel történik. Akinek van jogsia. Igen, egyébként, tehát rám is szálltak már ki autóból, hogy akkor most lerendeznek, tehát voltak ilyenek. Mondjuk a legaranyosabb az volt, aki a vasúti átjáróban kiszállt, föltépte az ajtómat, becsukta és visszaült. Ez volt már ez volt egy ilyen. Ez volt egy De én is, nálam is volt olyan emberbe kötöttem bele, akiben nem kellett volna, és nagyon megvertek. Tehát azért velem is történik ilyen. Nekem egyszer volt, hogy nem tudom azt mennyire meséltem. Keveri belém kötött aztán. Én ezt megvertél. Magamat. Hogy mentünk haverokkal valamerre, friss jogsim volt, anyám kocsiját elkértem, és akkor nagy keményen bömbölt benne a zene, tudod, ilyen 18 évesen voltál, kemény arcok voltunk, egy kis piros Ford Fiesta-ba nyomadtuk, és akkor mögé mentünk valamennyivel, kint országúton, és mögén jött egy csávó, de ilyen nagyon. És hát tudod, így jött, és hát amit láttam, érted, a környezetembe fogtam, azt így kicsit így ráfékeztem, tudod. A csávó az annyira urragált, hogy rendesen így hátra néztem, és így jobbra-balra akkorát ráfékezett, hogy így rendesen elvesztette szinte az autó felett az uralmat. Ez egy ilyen nagy BMW volt, és így, tudod, elmondom a kis gyökér, most jól megtanulta. És akkor elkezd így beelőzni mellénkér, és így balra nézek, és benül elől két, ilyen szanaszéjjel gyúrt, tetkós, kisebbségi vadállat, és hátul két prosti, és kilógva az ablakon üvöltöztek, hogy így megölünk, köcsök, megölünk! És de, ilyenkor, de ilyenkor tudod, mi a nagyon elegáns? Kiszállsz, álljatok sorba! Nem, hanem így az volt a nagyon elegáns, hogy így balra néztem, mosolyogtam, hogy majd előre néztem, és lelassítottam, többet nem néztem rájuk. Hát igen, akkor egy kicsit átgondoltam az életemet. Túl erőben voltak, mondjuk így. Szellemi vagy fizikai? Hát nyilván egyszerű. Összesen volt annyi az IQ-juk, mint neked alvás közben. De nem egyébként, nem egyébként a legaranyosabb az az volt, amikor a Piumei út meg a Kőbányai út kereszteződésében. Valami kegyetlenül, azt sem tudom, hogy mi történt, mert valami kegyetlen dudálás mögöttem. Egy ilyen, tudod, ez az alap szürke Suzuki Ignis. Mindenkinek olyan szürke Suzuki Ignis-e van, tudjátok, miről beszélek. Igen. És benne ül egy ilyen öregebb fazon, sapkában, napszemüvegben, és valami kegyetlenül anyázik. De olyan szinten, hogy tudod, amikor azon döbbensz meg, hogy a másik hogy tud ilyen agresszív lenni. Igen, és így nem érted kicsit. És így nem érted, hogy mi van, és lehúzza az ablakot, és mocskosul anyázik át. És én meg nem értettem, vissza se kérdeztem, hogy miért. Megkapta a zöldet, elindult, és az autó hátulján ott volt a hídgyűlis halacska. és akkor amik egyetlenül elkezdtem röhögni. Hát de az nem izé, ez nem az ilyen nemzetközi zúd. Ez első gondolatom az volt, Isten ember. ja, hát van ilyen sajnos, amikor rossz helyen, vagyis elveszted a kontrollt. De mai napig nem tudom, hogy ez miért volt, illetve volt még egy ilyen, ez a... A Sibrik Miklóson van egy Meki, és a Mekibe álltam be, és ott van egy kanyarodó sáv a Mekihez. Bemegyek, beállok a izébe, a drive-ba, elkezdek rendelni, és mögöttem áll egy autó a drive-ban. Rendeltem, előre mentem, megkaptam, de közben ő végig mögöttem jött, majd kiálltam a parkolóba, hogy akkor megeszem, és beállt mellém az az autó, aki eddig végig mögöttem jött a sorban. A csávó valamit kegyetlenül anyázott meg mutogatott át, majd amikor kiszálltam, hogy megkérdezem, hogy mi van, akkor pedig gyakorlatilag padlógázzal kitolatott mellőlem, és elhajtott, de úgy, hogy csikorgott a gumia. A mai napig nem tudom, hogy ő mit akart. Igen, mert nagyon sokan amúgy úgy vannak vele, hogy az autó a shield. Olyan internet, igen, hogy kommentelsz akárhova, akármit, tudod. Igen, és ha kiszállsz, akkor így megijed. És az, hogy a shield lemegy, tudod. De az a durva, hogy nem tudom, hogy mit akart. Tehát nem az bosszant, hogy ő engem bántani akart, vagy anyázott, vagy valami, hanem hogy nem tudom, hogy miért. Az okát nem tudom. Ez sokkal rosszabb egyébként, mintha, mit tudom én, kiszállt volna egy nagy kancigány, és megvert volna, érted? Tehát, hogy így... Egyébként nagyon kemény volt, koleszos voltam, és ott fogom a csajomnak a kezét, körbeállnak, cigizek, mint az ágyú, nyomom a sztorit, mindenki, ha tudod, röhög, rajta vagyok a sztorin, elnyomom a poént, mindenki, aha, röhög, beleszívok a cigibe, megfordulok, és ott van faterom. És hát nem vágta, ugye, hogy cigizek, meg semmi, tudod, és csak így ott van faterom. Hello, fia. Szia, apa. Tudod, egyből így lerakom így a kezem, és így kiejtem ilyen nagyon elegánsan a cigit a kezemből, mintha ott sem lett volna. Mindenki elcsendesedik, de mindenkinek így ez a fél mosoly az arcán, tudod? És aha. Akkor így... gyere egy picit. És akkor így elmentünk, így sétálunk, azt mondja, csak azért nem pofozlak meg, hogy a haverjaid ne örüljenek annyira, tudod? és akkor így megúsztam. Tehát ez ilyen epic rekt volt, epic fail. De nektek volt már ilyen helyzet az életetekben, hogy a szülők így beregteltek titeket? Mikor hát nem számítottatok rá? Szerintem az mindenkinek volt. Ja, meséljetek. Hát csak volt. Igen, legyünk. De az engem érdekel. Jaj, de kis szégyellősek vagytok, mondjátok. Hirtelen, ha Kaveri is elmondta, most mi? Én is elmondtam. Amikor egyszer mentem, és véletlenül bekaksíztam, és akkor mondta anyukám, hogy azért 20 évesen nem ké... Ja? Ez most így, ez impro volt, vagy ez már be van tanulva? Ez az életem sztori, ezt vesélem mindenkinek. Amikor a feleségemnek udvaroltam, ez volt az első sztori, amit elmondtam. És akkor tudod, ez a jaj, apu, tudja, már hallottuk 6 milliószor, tudod? Ja, és akkor a szomszédok is. Ah, ez nagy sztori. Igen, nagy sztori. Mi is hallottak már vagy 20-szor. Igen, pedig azt hittem kihúzom belőletek, de nem, hát látom, hogy na, az a, én nem emlékszem, én most azon gondolkodtam, jó, azért persze. Voltam ilyen csendben, vagy majom. Jó, nem nagyon volt olyan, amilyen, mert tehát, nem tudom. Meséld másnak, jó? Hát akkor voltam rektelve, amikor nem tanultam, de hát azt nem látta senki, de... De az nem ilyen nagy nyilvánosság előtti berektelés volt? Hát nem, azt mondom, hogy ilyen nem emlékszem. Jaj, nekem sem volt. Nem, hogy biztos, ha volt se olyan, hogy emlékezzek rá, tehát... Nem tudom, azon gondolkodom, hogy mi lehet, mert... Mert amúgy ezek fanok így utólag, tudod? Igen. Nem jut eszembe semmilyen. Bennem mindig is élnek ezek az emlékek. Ezeket nem lehet elfelejteni. Hát de nekik nem volt nekik ilyen kegyelmes. Azt már tudjuk, hogy Lalival soha nem történt semmi. Igen, hát Lali ült egy ilyen keltetőbe, és a csillagászatról nyomtak be neki ilyen újságokat, és ennyi, tehát, hogy semmi nem történt. Keltetőben ilyen tojások voltak, meg ilyen éljenek? Igen. Facehuggerek. Nem. Arcölelők, bocsáss meg, arcölelők. Tényleg, Lali, mesélj már a gírviáros találmányodról, amit találtatok. Ben munkahelyen, de nem ott játszottatok, hanem hazavittétek, és ott próbálta ki mindenki. Igen. Kimentünk az erkélyre, és szigorúan ott próbálgattuk. Van egy kollégám, aki eléggé rá van csavarodva a flipperekre, és ő PC-n, mobilon, konzolon, tehát ahol lehet, van normális a flipperjáték, ott flipperezik. Mondta, hogy hú, figyelj már, láttam, hogy Gírviára van ilyen flipper játék. Ráadásul ez a Pinball FX-es magyarok által készített flipper van VR-ba megcsinálva. Próbáljuk már ki. Mondom, jó, valamikor behozom. Ez volt múlt héten, és ma reggel nem felejtettem el bevinni. Délután, ebéd után, amikor már úgy rendben vannak úgymond bent a dolgok, nincsen nagy hajtás, mindenki ébredezik a kajakumából, akkor elővettem, na akkor most próbáljuk ki. Jó, föltelepítettem a játékot, fölvettem, elmondom, gyorsan kipróbálom, hogy milyen, aztán odaadom nektek, én úgyis annyit tudok vele játszani, amennyit akarok. Következő pillanat, mire föleszméltem, szerintem eltelt vagy negyed óra, és csak azt tudtam hajtogatni, ez nagyon jó, ez nagyon durva, ez zseniális. Képzeljétek el, hogy egy ilyen teremben vagytok a VR játékon belül, és van három flipper asztal. És odamész, és nem az van, hogy a flipper előtted van térben, hanem hogy különböző effektek történnek még a flipper körül. Tehát az első az egy ilyen űrhajós volt, amit kipróbáltam, mert mi mást. Nyilván. Igen, ott egy ilyen aszteroida övkering körülötted, és hogyha jól játszol, meg történik valami olyan, ami miatt ez fontos, akkor beúszik egy űrhajó, ami eltakarja egy részét az asztalnak, meg ilyenek, de így rendesen meg lehet tőle elsőre ijedni. Akkor van ilyen lovagos, ott van egy ilyen... Néha hasba szúrnak. Hát nem. Azért ez 18 minuszosoknak is ajánlott. Van egy ilyen karikatúra lovag, aki egy ilyen botlovon ül, és nyargal körbe-körbe körülötted, és idegesít folyamatosan. És szerintem iszonyatosan jól meg van csinálva. És nem csak az benne a jó, hogy ennyire jó és ilyen jól meg van csinálva, hanem az is, hogy kicsit dagadhat az ember mellköse, hogy ez magyar termék. Nem tudom, a Pinball FX-eket ti láttátok? Én igen. Én próbáltam is. Azt hiszem Zen Studios? Igen. Én is úgy emlékszem rá. Ki szeretnétek hívni? Amúgy VR-t? Nem. Ennél komolyabbat nem. Én igen. Majd már nem, talán. Csak... Hát de neked van. Hát, ja. Meg most volt nálam kölcsön egy HTC Vive, de az a probléma, mert most hogy nézegettem, hogy Vive-ra olyan sok játék van, amit kipróbálnék. Mondjuk Rick and Morty, mi? Kijött a Rick and Morty, igen, most így, ne! Meg van az a Horseshoes, meg nem... ezek olyan királyjátékok, úgy játszanék velük, csak hát... Nincs VR-junk. Soha nem láttam VR-tám, tehát... Ilyen rendeset. Hát Alex, S8-assal lesz le esélyed. Most ja, a Microsoft tényleg is bejelentette a sajátját egyébként, ami illetve az Apple-ről is kiszivárgott. Csak az nem az... VR, hanem jó, gyerekek, augmented reality. Azt, hogy... azt várom, hogy a Meta 2 kijöjjön, és lehessen már végre látni most... valamit belőle. Mondjátok, hogy S8-al majd lesz rá esélyem. Gyerekek, a legtöbb, amit telefonra költöttem az utóbbi két évben, az kérlek szépen 19 dollár, nem. 16 dollár volt, és azt is tegnap nem. Skype-ot feltöltötted, nem? Nem. Hanem vettem skint a telefonomra, mert már unom. Én is vettem skint. De mi egy deep brand? Nem, hanem a skill, vagy mi is a másikat. Mert gyerekek, a deep brand az olyan durva, és nem is volt olyan drága, úgyhogy vettem. Mert megjött a... már neked? Nem, még nem jött meg, de hogy ott a carbon fiber, az rendes ilyen textúrája van, meg minden, nagyon király. Ízét én egy vettem, Batman-eset vettem. Én fát. Az is jó. Igen, de ilyen egész borítás, és rendesen textúrázott fát. De a tehát, bambusz, hogy így, vagy melyiket? A bambuszt, aha. Ja, az a legjobb szerintem a is. Világosat. Hát meg ráadásul a fehér iPhone-on van, úgyhogy akkor legyen a világos fal, mert így néz neki a home button. Nem egyébként nézegettem, hogy olyan menő, főleg a carbon fiber-ös, így azt mindenki mutogatja ugye ezerrel, és akkor megnéztem, hogy milyen a fa, és annak is van ilyen textúrája, úgyhogy úgy gondoltam kipróbálom, mert tényleg 15 dollár annyira nem. Úgyhogy volt a szállítás, kb. 2 dollár. És elméletileg meg kell lesz majd jönnie. Most van, nekem amikor... megjött egyébként, csak ugye én a másik gyártó hasonló hírű gyártónak a termékét vettem, azért mert fát nem akartam, azt majd amúgy a Mac-emre akarok venni, hanem inkább megtetszett ez a Batman-es, és hát brutál jó, tehát nem bántam meg. De ugye én elől, oldal, tehát mindenhol megcsináltam, és eleinte egyébként kicsit fura maga a fogása. Tehát nem annyira jó. De küldj már egy linket, az érdekel engem. Küldjek egy linket? Jó, küldök. Jó pénzért. Szóval küldök persze linket. Alapvetően nem rossz, csak szokni kell. Illetve valahogy úgy van, hogy hajszárítózni kell, vagy valami hasonló, és akkor ilyen kicsit jobban rásimult. Tehát, hogy tényleg elég jó lett. Elég jó lett, csak mondjuk ez 24 dollár volt, azt hiszem, tehát nem volt a legolcsó. Ez is ilyen hajszárítós lesz, azt így fosok tőle, hogy nem fogom tudni felrakni, de kettőt adnak, úgyhogy... Hogyha az egyiket elrontanád, úgyhogy... Kettőt adnak? Hogy érted, hogy kettőt hát, adnak? Hát, hogy a nagyobb skimből, ami az egész telefont beteríti, abból a kettő van, hogyha az egyiket elcsesznéd. Tényleg? De a linkeket toljátok egyébként TeamSpeak-re, hogy meg tudjam osztani a hallgatókkal. Jó, tolom, csak meg kell keresem. Mert ez igazából tényleg borzasztóan jó. Tehát megnéztem a YouTube-on, meg mit tudom, én nem fogtam még, úgyhogy ez most érdekes lesz, majd következő podcastben már lehet be tudok róla számolni. Mert említleg tegnap kellett volna megjönni, de nem tette. Mert már ma akartam vele menőzni. Tehát, hogy Én mindjárt mondom egészen pontosan, adom a linket. Az a helyzet, hogy jobban néz ki élőbe. Azt hittem, hogy fordítva lesz, beraktam TS-re. Én is. Egyszerre raktuk be, úgy látom. És jobban néz ki élőbe. De stock vagy ez rend... Ja, hát mondod, hogy high-sightozni kell. Nem, ez skin. Skin, aha. Ja. Ez csak hátlap, vagy az el... Nem, előoldal minden. Aha. Tehát mindenhova vettem, előre, oldalra, tetejére, aljára. Tehát ebben ki van írva a slipper, az vagy Happy 420. ez tehát, hogy így... Code 420 volt. ez még Twitteren is tök gáz. És csináltak az iPhone-ra ennél, amit most küldtél, ilyen nagyon régi Apple skint, ilyen vaj, és a szivárványos Apple logóval. Igen. Hát ez nagyon durva. Egyébként a izé, ha megnézed a D-brandet, akkor ott vannak a MacBookok, hogy mire tudsz, meg iPad-ek, minden szar, amire tudsz venni. És ott van, hogy a MacBookokból izé van. Az új, meg az egy évvel ezelőtti. Hát nekem az van, úgyhogy én azért is D-brandesre gondoltam. Meg én viszont ilyen bambuszos szeretnék a Mac-re. Aha, aha, most, majd most ilyen meg lesz a telefon, és akkor izé, kíváncsi leszek, hogy milyen, mert ugyanaz az anyag lesz, ugye? Amúgy az mi durva, hogy, hogy a MacBookodnak a topja az $20, ez nem is olyan drága amúgy. Hát nem, aztán igazából ez egy fólia, szóval érted. Hát jó, csak de... ahhoz képest, hogy a izé telefonodra 25 volt, a MacBookodra meg lenne 20. Hát de csak drága. A tetteje. Ja, hát igen, ja. Hát igen, az egész egy 35, de az még mindig nem annyira drága. Még a hát ez a műanyag tog, ami rajta van, az 11.000 forint, egy műanyag darab. Igen. Tehát csak azért, mert megtudod, tehát... ugyanezt mondjuk egy Asusra, ha gyártanának, de nyilván nem gyártanának. Mert minek érted? 1500 forint, ja. Az kint azt csak is fogod és ráragasztod? Tehát, hogy az így öntapadod? Így van, tehát ezt ráragasztod és nem hagy utána nyomot, amikor leszeded. Tehát jól meg vannak csinálva. Én ettől a hajszájtál, mert van egy videó, hogy kell ugye rárakni itt a D-brandnél, és ide így fosok tőle, hogy el fogom rontani. Én szóltam a Wikinek, ő rakta rá. Hát nekem most ilyen opcióm nincsen. Hát nőre kell bízni, én azt mondom. Hát ez szuper. Szólj muterodnak. Hát meg ne, te biztos a te szemeddel ne állj neki. Már nem, bocs. Már jó a szemem, mit akarsz? Már jó, van kontaktlencséd? Már van, bizony. Na, sasszem lettél? Olyan sasszem lettem, hogy van. Köszönöm szépen. Akkor megint ségózni fogsz. Én is attól félek. Ne essünk túlzásokba. Jó az én. BLS. Valaki világosítson már föl, hogy ebbe a fóliázásba mi a jó? Az, hogy nem veszel rá batár nagy dögtokot, és nem karcolódik cserébe szét. És ebbe... iszonyat jól néz ki. Ezt adom, de ez még nem mentesít attól, hogy Spider-Man Special Edition telefonod legyen egy-egy lejtésnél, nem? Hát de az meg ott van az üvegfólia. Igen. Igen. Ami mondjuk Edge-re kifejezetten jó. De Lali, ez kifejezetten csak arra való, hogy jól néz ki. Tehát ez most itt egy kép, tessék. Így néz ki így fog kinézni majd az iPhone, és ez csak ennyit tud. Tehát, hogy így nem az a fehér, ami most van, meg az a csíkos szürke a hátulja, hanem egy ilyen falszínű lesz a telefon, és akkor legalább megismerem, hogy Dick az az enyém. Úgyhogy jól néz ki, ennyi. De tényleg ennyit tud, de hát $13 nem is nagyon várok el többet egy terméktől. De $13 valószínűleg nem véd meg semmitől, de max az ilyen mikrokarcolásoktól. Jó, így már értem. Akkor viszont keveriét nem értem alapvetően, de... Miért? Hát mert ez drágább, ez 25 dodó, nem? De Batman van rajta, Lali! De az milyen kemény hallott, hogy... Hát ez komolyan mindjárt kibannal. Tényleg az milyen kemény hallott, hogy betöröd a kijelzőt, hátulra fölnyomsz egy pókemberes matricát, és milyen király vagy. Hát ja, ezért mondta, hogy ilyen... Spider-Man Edition. Jó, de ilyen hogy hívják ott ilyen, tudod, ami a rágókban van, az a vízzel fel... felnyomós tepkó. Azaz. De azt vágod, hogy az már nincs. Szerintem az már nem létezik. Hát nem értem, pedig zseniális találmány volt, mert így fölraktad. A rágó az rossz volt, fölraktad, és mire hazaértél az izzadságtól, leolvadt. Ez most kérném ilyen... a kommentelőket, hogy írják be, akik most gyerekek, tehát ilyen mit tudom, 14-15, hogy van-e még ilyen, mert basszus, nem tudom. Vagy ha nem, akkor mi van helyette? Mikor én voltam ilyen 13, akkor kezdett el ez úgy szépen eltűnni. De nem tudom, hogy most van-e még, vagy ez a tapadós tetkó. Azt mondjátok meg, hogy a beígír bücű, az melyik rágóra van ráírva. Hú, az az autós volt. Végsebesség. Na, mi a neve? Na. Turbó. Rózsaszín volt, ugye? Turbó rágó, aha. De figyelj már, de rózsaszín volt, egy rózsaszín kocka, nem? Micsoda? A rágó maga. Nem, az mindegyik más színű volt, és autós matrica volt benne. Mert azt erre a turbóra valahogy emlékszem, de én ilyen nagyon-nagyon ilyen enyhe rózsaszín színű rágóra emlékszem benne. Na várj, erre most... Hallod, és így... Hát persze, mert a kaviára se tettél te a gyerekkorodban. De igen, a turbó rágó kaviáros, tudod? És azon, arra emlékszem, hogy most így beszéltünk erről a rágóról, és egy elzsipant az állkapcsom. Egyébként azt hiszem, hogy lóerőt jelent, a beégír gücű. Nem légsebességet, hanem lóerőt. Most emlékeztem. Egyébként elkezdték írni ezerrel, hogy van, még mindig. Na, és még cigirágó is van, mondjuk azt milyen durva. Olyan is van, ami füstöl. Cigirágó. Az más, az prank. Nem, tényleg az van. Prank. És olyan, hogy a papírja meg a rágók közül ilyen ilyen forva, és fújni kell. Az prank, tehát a végén így elmondták, hogy papi, ez csak egy prank, bro. No. No, az egész életed egy hazugság, papi. No. Megmondom, hogy milyen már, hogy a gyerek szerencsétlen 6 éves kor óta ette a cigiket, és a végén mondták el neki, hogy a többiek csak cigirágot kajáltak. Jóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó egyébként. Mert ja, egy cigiben annyi nikotin van, ami idegméregként megöl téged, hogyha lefűzöd mondjuk egy pohár vízbe. Ó, ezt jó tudni. Próbáltam? Nagyon fáj állítólag. Igen, nikotin mérgezésben meghalni. Igen, tehát igen. Mondjuk jobb halálnemeket is el lehet képzelni. Mész az utcán és rád zuhan egy kék bálna. Jaj, ne. Egy kékben jó. Na, valaki szóljon Balázsnak. Túl sokat pihentem, mi? Ja. Hát, srácok. Mit szóltok ahhoz, hogy kijött az S8? Yeah. Yeah. Gyerekek, nem is Edge, az igazán, a desktop funkció, az olyan rohadt menő, hogy én az valami hihetetlen, hogy az, hogy megfogta így az S8, és így belerakod egy dokkolóba, és ilyen rohadt király, ilyen Mac és Windows hibrid oprendszer-szerű kinézete van az egésznek, és ilyen rendes full képernyős, több ablakos, tehát mint egy külön oprendszer, és akkor jön itt az iOS, meg mit tudom én, és akkor az iPad Pro, ami már egy ilyen rohadt nagy laptop, és még mindig egy felnagyított telefon operációs rendszer skinje van. Mert egyébként ezt nem hozta le két éve ugyanígy a Windows Phone, ugye? Na hát itt a sima iPad is a kezembe, és ez is csak egy felnagyított sima telefonos skin. De a Windows Phone meg azt csinálja, hogy rádugod a dokkolóra, és egy teljes értékű Windows 10. Csak csak a Windows Phone. Igen, és ez már a Windows-os tabletek, azok már végig ez a desktop funkció, ez nem olyan rohadt új, hogy most a Samsungnak le kelljen borulni. Nem, de ez jó. Ezelőtt meg volt ugyanígy egyébként a Linux Phone is. Jó, valaki csak rakja ki, Papi, tényleg lehúz minket az életre, mennyire... Szia, ne Ali! Vagy szia, Papi! Ali! És akkor most látom, hogy a csatornádon ott van a Linux Phone reklám, tehát tényleg azért ez így. Igen. Amúgy egyetértek, tehát csak tudod, sosem az a lényeg, hogy ki csinálta már meg, hanem ki csinálta meg jól. Tehát az Apple is ebben volt igazából, mindig erős, igen. És én azt várom, hogy mikor csinálja meg az Apple? Valószínűleg soha. Nem, egyébként vannak különböző... Nem, hát Apple-re van ilyen extension, hogy a monitorodat kihúzza meg, rak egy kis részt, nem? Hogy érted? Hát van, mit tudom én, tudsz egy másodlagos monitort csinálni, ja, az igen, iPad nekem, robotból, igen, nem? Van a Duet nevű alkalmazás, és az csinálja ezt, hogy ha a kábelen vagyok, akkor ugye mintha még egy kijelzőm lenne. De hát amúgy meg van a munkahelyememben még egy kijelző, tehát de mindegy, de maga, mint akinek ez kell, meg ilyesmi, szerintem egy tök jó ötlet, de hogy így... Jó, mert mondjuk a Photoshopot például ugye tudsz rá rajzolgatni, mert nyilván érintő kijelzős ugyanúgy. De annyi jó a minőségű... Igen, a Windows-on. Hát annyi jó minőségű alkalmazás van egyébként iOS-re, hogy néha egyébként még jobbak, mint OSX-re. Aha. Fiúk, ha már szóba került, hogy ki csinálja meg először, és ki csinálja meg jól. Van tippetek arra, hogy mikor jött ki az első iPad? Lali, nincs, mondd. Nem. Inkább csak mondd, mert tudod, hogy nem tudjuk. De ne, tippelni is Cliffy, lehet. Tudom, Cliffy C csinálta. Cliffy B, szerintem... az Cliffy B. Nem, Cliffy B. Nem, az az izé volt, az a Microsoftnak az a padja, amilyen lehetett rá rajzolni is, meg volt fogókája. A figyelemhiányosoknak elismétlem, mikor jött ki az első iPad? Nem tudom, 2010? 95, persze, internet se volt. 2007. 8, mert 7-ben az iPhone jött ki. 2010. január 27-én. Ennyi. Wow, 17 éve. És akkor már most találjátok ki, hogy a Microsoft tablet PC az mikor jött ki, segítek előtte. 86. 17 éve? Mi az? Az 99-ben jött ki, nem? Na, még valami racionális ötlet? 6. Ja nem, mert most se találtam. Mondtam. Krisztus után 300. Vagy 99, vagy 2000, nem tudom. 2002. Szerintem 2002. És azt mondja a papi, Krisztus után 300. Hát most is Krisztus után vagyunk. De nem 300-ban. Szóljon már neki valaki. Ilyen szar lenne, mindig oda kéne mondani, hogy Krisztus után 2017 van. Az akkora volt, mint egy fél laptop, nem? És olyan vastag volt, mint egy mostani laptop. Igen, de ez volt az első olyan, ami ilyen tapipados felülettel rendelkezett. Tapipad! Az érintős volt, vagy tollas? Is. Kezdik elveszteni. Úgy érzem. Van csovi. Tipi-tapi. Jó, oké, abba hagyom. Ez jó, a színvonalnak. Kutya a gyereknek. Az a jó. Mondjátok. Na, tehát, hogy igen, a Microsoft egy csomó mindent előbb hozott be, mint az érintő kijelzős telefon, csak gagyi volt. Igen, ez olyan, mint a Sony, hogy annyi formátumot csináltak, hogy gyakorlatilag senki nem használja, csak ők. Igen, amikor volt jaj, az, hogy a Sony SD. Mondjuk az a nem tudom már milyen volt a régi telefonokment. Minidisc volt egy ilyen nagy találmány. Nem úgy, hanem az SD kártyájuk, ami csak a saját telefonukban volt. Hát az oltári jó. És az milyen rohadt idegesítő volt, hogy külön kellett kétszer olyan drágán venni izét. Hát aki használt Sony kamerát a telefonba. Aki használt Sony kamerát, ilyen félprofi kamerát, az ismerheti a Sonynak az XD kártyáját. Az is hasonló jó találmány. Igen. Az azért volt jó, mert sehol nem lehetett kapni, de ahol igen, ott viszont legalább nagyon drága volt. Igen, és csak a Sony kamerádba betéve tudtad olvasni. Tehát ugye ilyen dokkolót nem nagyon láttam hozzá soha. Vagy miért? És ugye az interneten most mindenki sír, hogy mikor lesz már a mobilokban 4K-s kijelző, többek között a VR miatt is. És ugye a Sonynak már azt hiszem másfél éve van. Csak egyszerűen nem tudnak bele olyan vasat rakni, ami meghajtaná rendesen. Meg először inkább jössünk már el oda, hogy mindenkinek 4K-s monitora legyen, ami játszik, meg dolgozik, és akkor majd utána menjünk már a telefonban 4K-ra, nem? Hát meg egy ilyen 7-szoros, vagy nem tudom hányszoros telefonon, mi a francnak 4K, őszintén? Mondjuk én se értem, de én már 2K-t is sokat. Az, ami még így... Itt oké, okay, de azt hogy... Azt, de kell. Ja. Ez de kell. De az parasztfakítás, az de kell. Nem, egyébként a VR miatt fontos, másért nyilván nem. De amúgy látni a kijelzőt, tehát most papi, ha egy S7 Edge-et mellé raksz ugye egy iPhone-nak, akkor azért nagyon erős a kontraszt, de amúgy meg nem zavaró. Tehát ez tipikusan azt tudod, hogyha nem nézel HD filmeket, akkor nem veszed észre, hogy az SD az nem túl jó. De egyébként meg amikor már látsz egyet, akkor meg már hirtelen nem lesz elég. Mondjuk ez engem őrületbe tud kergetni egyébként. Micsoda, hogy? Hát hogyha mit tudom én... Tehát most már ott, tehát hogyha 480-ba kell nézni valamit, akkor már egy húzom a számat, hogy nem a... De egyébként a mobil kijelzőket nem azt mondom, hogy minden készüléknél, de elég sok készüléknél ki lehet próbálni. Mert most már a 6-os Android óta van olyan funkció, hogy lehet felbontást állítani a mobilok egy részében. Nem tudom, ti kipróbáltátok? Kaveri a tiédben biztos működik, mert az lehet, igen. Is működik. És én ma poénból visszaraktam 720p-re 2K-ról. És nem azt mondom, hogy sokat veszít a minősége, de bántja a szemet. De Lali, az nem... Nem tudok beszélni. Szóval az nem teljes az. 720p, mert ugye nem akkorák a pixelek. Ezt hogy érted? Hogy ez még jó. Hát mert a felszkélezett 720p az szebb, mint a sima 720p. Nem, kockásabb. Nem, mert ugyanannyi pixel van rá. Tehát olyan mosottabb az egész, de hogy nem olyan éresen pixeles. Olyan ez, mint amikor van egy 4K-s kijelződ, és valamit 1080-ban játszol. Nem lesz olyan, mint egy 1080-as, mert kétszer annyi pixeled van. Hanem olyan lesz, mint egy, mintha kicsit mosott lenne. Figyelj, most VQHD-ba van. Ez 2560x1440, most lerakom. Amúgy az vidurva, hogy annyi a monitorom. Ja. 27 colom, mint a telefonod. Most leraktam 720p-re. Hát... Megnézzük a menüt. Hát látszik azért, tehát... De nem tudod azt mondani, hogy lényegesen rondább, de bántja a szemet, nem? Igen, tehát nem ez a te jó ég lehányom, hozzatok egy vödröt, hanem így, hát igen. Hanem picit befögtem, hozzatok egy kis vödröt. Igen. Viszont azért most felrakom. És igen. Hát viszont amikor föláll... Nem így fejeztem. Mikor felállítod, igen. Nem így fejeztem be a mondatot. Tehát amikor feljebb veszem a felbontást, akkor viszont érezhető a javulás. Köszönjük szépen, kijelző szakértőnket hallották. Ki gondolta volna fejjel? Az Xbox az egy videójáték konzol. Igen. Most láttam egy videót, hogy látod-e a 120 Hz-et, vagy mit, ilyeneket, vagy sem. És, hát látod. És ezt a YouTube-on egy 30 FPS-es videóban nézted. Igen. 220p-be. Hanggal. Only. Hang alámondással. Spanyolul. Kínai felirattal. Jó, oké. Szerintem ennyi volt ebben a poénban, ami amúgy is rossz volt, szóval. Oké. És ha már itt járunk, láttátok a kiszivárgott iPhone 8 terveket? Nem, de tartok tőle, hogy úgy néz ki, mint a 7. Meg a 6. Amúgy, csak nincsen keret. Van hangombja? Hát, nincs. Nincs? Na, nincs. Hát akkor változás. Nincs. Tehát... Kikerült 10 évbe, telt! De várjatok. Lehet, hogy úgy tudjátok a főmenüt elérni, hogy ránéztek nagyon csúnyán, hogy az Iris felismeri, hogy ti vagytok azok, és azt mondjátok nagyon neki csúnya. Tagolt GPS hangon, hogy iPhone, go home. Nem hiszem. Hallod, én nem tudom, lenne, de... Milyen bemondod neki, és hazamegy Amerikába. Most túl sok Rick and Morty... Recovery még mindig nem kezdte el szerintem, de hogy... Nem, sajna. De hogy én azt várom, ja, de a Siri-től egy olyan update-ot... megnéztem belőle. Egy olyan update-ot várok a Siri-hez, amitől totál seggfej lesz a Siri, mint az AI-ja izében, a Rick and Morty-ban, és mondjuk try again helyett azt fogja mondani, hogy please try harder. A legnagyobb seggfejség. Vagy mint a GLaDOS. Igen. Mert ez volt az, hogy izé, hogy én valami nem tudom, mi volt, és akkor please try harder. De hát ez tényleg elég bukóság. GLaDOS ugye a portálban volt, jól emlékszem. Igen. Na és miért nem néztél több részt? Nem tudom. Valahogy úgy nem volt hozzá hangulatom, tehát nem volt rossz, vagy ilyesmi, csak nem volt hozzá épp hangulatom, és az első részt néztem egyébként meg. Ott mennek az űrhajóval is piál, és lezuhannak, vagy mi van, tehát vagy leszállnak, már nem emlékszem rá, de jó volt, feelinges volt, csak érted, nem volt rá úgy nagyon hangulatom. Úgyhogy de mindenképpen majd akarok nézni belőle jó pár epizódot. Megnéztem megint azt a részt, amikor megpróbálják becsempészni azt a, már az a baj, mert nem tudom mi a neve, a reptéren, és akkor mondja a Rick, hogy azt hiszem, igen, és akkor mondja a Rick, tudod, hogy izé, hogy nyugodtan leléheted őket, csak robotok, és lábom, sikítozni, meg ömlik belőle a vér, és akkor izé... És akkor de csak azt mondtad, hogy robotok! Bürokraták! És nem robotok voltak, vagy mi volt? Hát de mert rendes izé, és akkor az volt a konklúzió, hogy de azt mondtad, hogy robotok! Ez csak egy mondás, nem tisztelem őket! És szétlőtte őket, és akkor az volt az első reakció, mert ugye egy kis gyerek, és akkor nem akarta lelőni, és akkor az volt az első reakció annak, aki lelőtt, hogy valaki gyorsan hívja fel a gyerekeimet és a családomat, tudod? Áh, azt látni kell, az eszement király. Nagyon jó. De egyszerűen még mindig rácsodálkozok, hogy annyira menő. Hallott, papi? Ez a Galcsik Győző volt a videós gálán. Ki? Galcsik Győző. Te ki? Ki volt a videós gálán? Ő? Ez de a... ki? Hát ki ez a bohóc, ő? Vagy artista, vagy mi a túró. Nem, valamilyen csoma, valami van benne. Aztán van a csoma. Én? Facebookon is csinál ilyen videókat, és így. Uh-huh. Ennyi. Nem ő volt az érdekes igazából. Szóval minden más jó volt, csak ő nem. Jó, most így meghallgatja és szomorú lesz. Eltüntett majd, ezt már megbeszéltük vele. Hallod, papi, ezt a kék bánát te raktad be ide a adásnaplónkba? Vagy mi? Mi? Itt nem Balázs. Én nem. Hát én már nem. Conteo, amit nem te raktál be? Kékbán az nem Conteo, ha hó. Az egy hoax. Az egy hoax. Hát mi... Balázsos téma, nem? Te szoktál ilyeneket hozni, Balázs, nem? Igen, de az én képen van mellette, Alex? Nem. Nem tudom, nem látom. Hát akkor meg... Ez... Nem tudom, nincs előttem, a többiek mondták, azért kérdeztem, mert ugye... Nem én raktam be. Ja, tényleg hoztál Conteót? Contentot. Tényleg Conteo. Contentot nem hoztam, de egyébként így nagyjából fejemben van egy, amit meg akartam valósítani a saját csatornámon. Akkor ezt itt az ideje. Itt az ideje nekünk elmondanod. Itt meg is hallgatják. Láttam, hogy mindenki ilyen tök pihen most, és így nem nagyon halad az adás, úgyhogy szerintem betolhatunk egy ilyet. Igen. Bár ezt majd döntsétek el. Jó, mindjárt meg kell néznem, mert már nem emlékszem pontosan rá. Azt nagyjából tudom, hogy mi volt. Csak hogy így tényeket is mondjak, vagy csak így üssek a hasamra és mondjam el. Nem, ez egy komoly podcast, légy szíves, tényekkel operáljál. Hát kérlek szépen. Mindjárt. Tanár úr, én készültem jeligére. Amúgy örülök neki, hogy nem csak én vagyok ma fáradt, hanem hogy mindenkiben van kicsit lassulva, mert így nem olyan feltűnő, hogy én is. Tessék. Hát én nagyon megmondom őszintén. Mondjátok el, hogy a párhuzamos dimenziókban mennyire hisztek. Én még nem tudom eldönteni, hogy hiszek-e benne. De most tényleg véleményeket akarok hallani. Hát én annyira nem. Hát, igen? Az párhuzamos lenne. Csak akkor, hogyha végtelenbe találkoznak. Én elképzelhetőnek tartom. Elképzelhetőnek, én is egy, hát mit gondolok róla, hát... Elképzelhetőnek tartjátok, hogy léteznek? Azért, mert ugye most amit csinálnak a... Lehet. Ugye a kvantum számítógépekkel. Ugye ott is van, hogy kettő részecske ugye úgy reagál több fényévre is akár egymástól, hogy... Hogy ugyanúgy változik a kettő. Igen, és ezért szerintem jó, kell lennie valamilyen, nyilván valami kapcsolatnak. Jó, akkor maradjunk abban, hogy elmondom a sztorit úgy nagyjából, és döntsétek el azt, hogy szerintetek ennek mekkora százaléka a hoax faktor. Jó, 100. 100. Hát... Ja? Hogy meg kellett volna várni? Én nem lehet veletek beszélni, és miért akartátok, hogy elmondjam, ha szétrólkodjátok? Meg minek van ilyen rovat, mert amúgy mindig szétrólkodjátok. Hát akkor meg mit vagy meglepődve? Istenem. Na. Na, tehát? 1954, Tokió, Haneda reptér. Átlagos külsejű kaukázusi felépítésű ember. Megy szél, leszáll a repülőről szépen okosan. Oda megy a beléptetéshez, és elővesz egy útlevelet, amin egy olyan ország van, ami nem létezik. Ez még eddig teljesen nem észthető, nem? Persze. Bárkivel megtörténhet. Így van. Távol gyanúsnak tűnik, hát azért 54-ben annyira nem volt béke Japánban, és elviszik így a kihallgató szobába, körbeállják a derék tisztek, elkezdik kérdezgetni, hogy hát haverom, mi ez, hogy te útleveletben egy olyan ország neve van, ami nem létezik. Ezt az országot, nem árulok zsákból macskát, és akkor lehet googlizni vadul, Taurednek hívták. És Taured? Igen, és mondták a fickónak, hogy mutasson rá a térképen, hogy hol az országa, és fickó gondolkodás nélkül odamutatott Andorra helyére, majd rohadtul ledöbbent, hogy miért van a térképre Andorra írva, hiszen az ő országát Taurednek hívják. A nála lévő dokumentumokat egyébként hamisnak nyilvánították, mert volt, azt mondta, hogy üzleti tárgyalásra érkezett, és nála voltak céges papírok olyan cégektől, akik Japánban nem léteznek. Viszont, ami nála volt útlevél, azt nem nyilvánították hamisnak, eredetinek minősítették, és az a vicces, hogy az útlevélben voltak olyan pecsétek, hogy ő már korábban is járt Tokióban a Haneda reptéren, de úgy, hogy... olyan időpontból is voltak pecsétek, beléptető pecsétek az útlevelében, amikor még a reptér nem is létezett. Hát akkor az azt jelenti, hogy nagyon rosszul sikerült a hamisítás. Igen, tehát 1952 előttről is voltak benne pecsétek, és 52 óta létezik a reptér. Tehát, hogy így nem nagyon értették, hogy mi van. A férfit egyébként ilyen védőőrizetbe helyezték, tehát nem nagyon engedték elmenni, hanem egy ilyen reptérről kiszedett kémeknek, meg mit tudom én miknek a szálláshelyére raktározták el a fickót, ahol rendőrök őrizték, vagy katonák, már nem tudom. És hát nem volt vele nehéz kommunikálni, mert több nyelven folyékonyan beszélt, többféle európai valuta volt nála, tehát azért lehetett látni, hogy ő így egy utazó ügynök alapvetően. Csak szarul sikerült a hamisítás. Igen, nagyon betéptek valahol. Jól nyomta, igen. És hát akkor elkezdték keresni, ugye, hogy hát akkor mi van, meg milyen céghez jött, akkor ugye kiderült, hogy az a cég, akivel üzletet szeretne kötni, az nem létezik. Viszont találtak nála olyan céges papírokat, amik eredetiek voltak, és nagyjából minden személyi okmánya arra utalt, hogy ő Tauredből származik. Tehát azon kívül, hogy az útlevele nála volt, ugye nyilván találtak több igazolványt, és azokon is mindenhol ez volt, és tauredi valuta is volt nála. És Tauredül beszélt? Vagy... Nem Tauredül beszélt. Azt hiszem japánul tudott, kínaiul, franciául, meg németül. Mondjuk ezekkel az első számú probléma az, hogy ezek nagyon régről vannak. Ugye? De várjál, várjál. Itt nem ér véget a történet, bezárták ebbe a szobába, és mit ad Isten, mit gondoltok, mi történt? Másnap, eltűnt. Amikor mentek kihallgatni, igen, eltűnt. És állítólag úgy tűnt el, hogy minden cuccával együtt az is eltűnt, amit lefoglaltak a rendőrök. Tehát a lefoglalt cucca is eltűntek a rendőröktől, nem tőle, ahova trávot bezárták. Respawnolt? Tényleg. Inzert coin. Na. Bágos volt. Na akkor jöhetnek az ötletek, hogy hogy történt ez. Elmúlt a ban. Tanárbácsi, emlékszik az URH nevezetű együttesre? Volt egy számuk Észak-Jemen címmel. Ajánlom meghallgatásra. Annak a szövege mindent megmagyaráz. Miért? Mi van annak a szövegével? Érdemes meghallgatni. Fiatalokat nem feltétlenül ajánlom, de... Hát, viszont nagyon sok fiatal hallgat minket, hogy... A chatre nyomjátok be, kedves hallgatók, hogy mennyire hisztek a történet valóságában, és ha hisztek benne, akkor miért hiszitek el, hogy ilyen létezik? Valamint a 069. Lehet, hogy olyan, mint a kompetencia mérésen az Edország. Igen, meg a pirézek. De... Milyen menő lenne a Hoax egy szó? Ilyen jó, tudjátok képzelni, hogy történhet ilyen? Nincsenek semmiféle bizonyítékok, nem? Mondjuk nyilván... Hát most vagy van, nincs, de, ugye a bizonyítéknak figyelj, az a lényege, hogy az megtalálható. Tehát, de pont ez az összeesküvés elméletek, tehát ha én gyártanék összeesküvés elméletet, akkor az tipikus ilyen lenne, hogy természetesen az összes lefoglalt irat is eltűnt vele. Na jó, együtt. De érted, hogyha ilyen történik a valóságban. De nem az, hát nyilván ez egy olyan dolog, amit ugye dokumentálnak azon a reptéren, ahol ez megtörtént. Igen. Vagy dokumentálják azok a hatóságok, akik a csávót elzárták, fogvatartották. Ez nagyon régen volt, tehát nem volt gép, meg ilyesmi, amire tudták volna normálisan ezeket rögzíteni, meg valami papírhamisítás nélkül. Valaki írja, hogy sima kép, semennyire nem hiszem el. Van valami benne. Már több ezer éve vannak földön kívüliek a földön. Pont. Ez egy ilyen kijelentő mondat. Közismert földön kívüliek. Migráns földön kívüliek. Migráns földön kívüliek. Én ezt nem tudom elfogadni. Írja valaki, hogy 1000%-ért. Túl ilyen shady. Srácok, egyébként az a titka, hogy amikor egy ilyet olvastok a neten, akkor utána kell menni, és el kell kezdeni keresni a sztorit, hogy ez hol bukkan föl. Ezt a sztorit, ez egyébként egy leíratból került föl az internetre, egy valós leíratból. Csak hát ugye azt is meg kell vizsgálni, hogy ez milyen leírat. Ezt 1982-ben írta le először Colin Wilson és John Grant a Lehetőségek határai című könyvben. És ha megnézitek a két író munkásságát, akkor... Skifi mi? Akkor mondom, hogy mik a könyvcímek, amiket ők jegyeznek, főleg a Colin Wilson. Atlantis, a Neanderworldiek királysága, 10 000 év az elveszett történelem. Jó van, Colin szerintem Wilson, tuti biztos. Az űrvámpírok. Colin Wilson, kopogó szellem, avagy tanulmány a kísértett járásokról. Colin Wilson, Colin Wilson az Atlantis Traverse kulcs egy elveszett civilizáció titkaihoz. Colin Wilson az idegenek hajlana. tehát ő az a srác, aki ezt először leírta, valószínűleg minden része hiteles a sztorinak. Igen, én is így érzem. Fantasztikus univerzumok, és hogyan találjuk meg őket? Igen, és egyébként, tehát hogy ez olyan szintű, segítségével. Tehát hogy miért nem lehet azt elhinni, gyerekek, hogy a Wikipédián minden igaz, ami le van írva. Ez a sztori, ez a Wikipédián is le van írva. Tehát ennek frankon van egy Wikipédia szócikke. Akkor ez igaz. De a Wikipédia az bárki által editelhető. Tehát azt... Jó, csak érted, a Wikipédiát elméletileg ugye olyan formán cenzurázzák, hogy ami full hoax, bullshit, baromság, hülyeség, idiótaság, és amúgy sem létezik, és ne olvasd el, te idióta, azt úgy leszedik róla. De hát gondolom sok report kéne hozzá, nem? Hát gondolom én igen. Meg hát ugye itt beszélünk olyanról, hogy forrás megjelölés, de megnéztem ezt a Wikipédia oldalt, itt gyakorlatilag egymásra mutogató cikkek vannak. Ami azt hittem, hogy ilyen én úgy mind tudom. Tehát mind az interneten van. Ez olyan, mint a kék bálna. Igen. Hát egyszer már látta valahol. Van más ilyen konteód? Nincsen. Mert ezek funok egyébként, ezt kéne csinálni egy olyan adást, ahol ezt nyomatjuk végig. Vannak egyébként ilyen esetek, ahol ilyen sztorikkal jöttek elő emberek. Van egy, ami dokumentáltan kém volt, tehát ő effektív hamis mi személyazonossággal de nyomta. De Tauredi, nem? Nem, az valami más volt, az valami spanyol városnak, vagy országnak, vagy mit tudom én, minek hazudta magát. És volt még egy valami hasonló sztori, de az is körülbelül ennyire lehet igaz, mint ez. Tehát most ez ugyanaz, hogy vannak ilyen videók is fönn a neten, ahol a Chaplinnek az egyik filmjében mobiltelefonáló nőt lehet látni. Na tényleg, az például érdekes, hogy az mi a túró, azt viszont én is néztem. Tehát... Mondjuk lehet utólag edit, nem? Direkt ez. Hát, ha nem is feltétlenül utólag edit, de 1000 dolog lehet, amit a füléhez kaphatott a nő. Mint például? Hát, mint tudom, hogy fázott a füle és megvakarta, meleg só, vagy... Meleg só, igen. Igen, meleg só. Meleg só egy izéval, egy téglával. Nem, ugye a legnagyobb gond ezzel a jelenettel az, hogy a nő beszél. Tehát most a meleg sóval megtöltött kis zacsithoz viszonylag ritkán beszélsz, vagy ha gyakran csinálod, akkor valószínűleg nem olyan helyen vagy, hogy az utcára tudsz menni. De nem tudom. Amellett pedig, hogyha egy időutazó lenne, érted, és lenne mobiltelefonja, akkor meg kajakra nem így nyomatná. Igen. Meg kivel beszélne? Egyébként van egy nagyon jó időutazós sztori is, ahol egy ember egy internetes fórumon kezdett el számítógép alkatrészek után érdeklődni. Annyira specifikus volt a keresés, hogy rákérdezett a többi fórumozó, hogy miért kell ez a dolog neked ennyire. És a csávó meg halál komolyan írta, hogy ő egy másik dimenzióból jött. Jó, hát ez... Várjál egy időgéppel. És hogy hogy azért keresi ezt az alkatrészt, mert hogy az ő idősíkjában valami vírus elszabadult, és csak ezzel az ózsdi technológiával lehet leszopatni a vírust. Nagyjából ez volt a lényeg. Mm-hmm. És akkor így kérdezték, hogy jó, de hát ember, miért vagy idióta, és hol kezelnek? És akkor így frankon odáig ment a történet, hogy az ember rendes militári szintű, nem az, hogy titkosítás, hanem tudod, vannak olyan katonai doksik, amik bizonyos... tehát bizonyos szint fölött tekinthetőek meg csak. És Frankon ilyen bélyegzővel ellátott papírokon készült használati utasítás, meg sémarajz, meg minden szar. Először ezeket a fényképeket pakolta föl fórumra, hogy hát neki ilyen gépe van, ezzel megy az időben. Majd utána le is fényképezte magát a gépet, hogy itt van a kocsiban. tehát, hogy ilyen szintű a dolog. A csávó valami 4 hónapig fórumozgatott, aztán eltűnt. De ki az az állat, aki egy ekkora hoaxot fölépít, de komolyan. Szerintem zseniális. De hogy így megtervezi, meg ezért, tehát hogy amúgy ezen, tehát a, maga az embereknek a reakciói szerintem az, amiért ugye ezek készülnek. Tehát a rohadt jó lett egyébként, amikor, de ez ugyanazt tudod, amikor... Tehát erre azt tudom elképzelni, hogy ennek van valami célja, hogy valaki ezt csinálja, de látszólag ez egy full céltalan dolog volt. De nem csak, nem csak azért, mert hogy this is a prank, bro, és akkor így haha. De nem, tehát utólag nem derült ki, hogy ki ez. Tehát nem derült ki, hogy ki volt az, aki prankelt, mert akkor legalább lett volna értelme. Nem feltétlen. Ha most az olyan, mint amikor valaki trollkodik, csak régen ebbe több energiát fektettek az emberek. Igen, tehát régebben még volt benne elegancia. Igen. De akkor is volt trollkodás, csak akkor még kicsit menőbben ment. Mint van az a film, most nem jut eszembe a címe, ami megtörtént esetet dolgoz fel, hogy egy, azt hiszem, hogy a Times-nak, vagy nem tudom kinek az újságíró. Látott az újságban egy hirdetést, hogy időutazáshoz keresek partnert, vagy valami ilyesmi is jelentkezett rá. Edward közben írta, hogy John Titor nem másik dimenzió, hanem a jövőből 2036-ból. Kedves Edward, olvasd el jobban a szöveget, másik dimenzióról is szó van, nem csak a jövőből. Tehát ő egy alternatív jövőből jött, ami nem ennek a földnek a jövője. De várjátok, ez egy magyar ember egyébként? Nem. Mert hogyha magyar ember lett volna, akkor lehet, hogy ő építette a MoneyMap Calculate Cloud nevezetű vállalkozásnak a szervereit. Ezt nem hallottátok? Micsoda? Egy piramis játék, arra építették föl, hogy szervereket lehet venni, ami ilyen speciális grafikai számolási kapacitással rendelkezik, és ezeket értékesítik a hollywoodi stúdiók felé. Ja, és ez miben különbözik a bitcointól? Gyakorlatilag semmiben. Az a lényeg, hogy egy magyar ember, aki feltalálta a szoftvert, és különböző alkatrészekből speciális gépet épített föl, tehát én itt már megakadtam egy picit, egy szerverfarmot épített föl speciális alkatrészekből, befektetést adtak, vagy befektetési lehetőséget adtak embereknek. Jön, tehát pénzlehúzás? Figyelj, én kértem egy ilyen gépről különböző specifikációt, és nem nagyon mondtak sok mindent. Aha, tehát akkor pénzlehúzás. Igen, ilyeneket írtak, hogy processzoronként 128K belsőkes, 512 MB RAM, Bárgódok, 64 magos processzor. 1200 wattos tápegység. És nem furcsa, hogy az volt a levél végén az aláírás, hogy Advanced Micro Devices. Várjál, és nagyon fontos volt megemlíteni, hogy SD kártya háttértár és USB kimenet. SD kártya háttértár? Igen. Ezt ugye el tudod képzelni, hogy lemegy a csávó és azt mondja, hogy kérek 2500 darab SDHC kártyát a izénbe? Speciális mert egy renderfarmhoz szeretném tárolnia. Egy nem létező renderfarmhoz szeretném megvenni. Ez tök valid. Vágod, és holnap már kapod a bírósági idézést, mert bepereltek, hogy rontod az üzletet. és a legkeményebb az az, hogy megnéztem, hogy hova van bejegyezve. Tuvalu. Nem, Nagy-Britannia, de gyakorlatilag egy gyógyszertár van a helyén. Na. Igen, jó befektetés, Ladi, szerintem érdemes átgondolni. Ugye? Volt egy ilyen még, ez ami pár hónapja elég keményen pörgött, ez az Kairos, adbér, igen, add bérbe a vinyódat. És legszívesebben egy vizes törölközővel csapkodtam volna tarkon azokat, akik egy forintot adtak rá. Mert hallod, tehát annál nagyobb hülyeség hoax, aminek be lehet dőlni, és szimpla pénzlehúzás, szerintem nincs is annál nagyobb. Tehát, hogy miért használná egy külsős cég a te vinyódat cloudként úgy, hogy nincs bekapcsolva mindig a számítógéped, illetve miért tárolna bárki nálad információt? Tehát, hogy így... Én ismerek embert, akinek ez bejött. Igen, ő találta ki. Nem. Vidd be elég embert a piramisba maga alá, és nem, azért... Nem. Na, kap pénzt azért, hogy adatot tárol? Hát, vagy valami, tehát legalábbis ott van egy gép. Na. És mennyit keres vele? Ah, nem tudom, egy 200 dollárt per hó. Ha? Hát ez nem rossz, és létezik ilyen egyébként? Hogy igen, igen, én személyesen ismerem. És... Tudom, hogy nem kamuzik. És... Marcinak ebből van az új autója? És milyen e-currency-ben fizetik ki? Dollár. Tényleg egyébként Marci hova tűnt? Nem tudom. Ez elfőkép. Írt egyébként, hogy sajnos most nem tud jönni. Egyébként tényleg írt. Arról, hogy most nem tud jönni. Majd jön máskor. Mindig van máskor. Jó, Balázs, mondjál még ilyen izgalmas sztorikat, ezek tetszenek. Ja, ezek tök jó, kéne ennek amúgy egy rendes podcastet csinálni, össze kéne gyűjteni mindenki, amit talál, érted? Ez tök király amúgy. Vannak ilyenek. Podapokalipszis. De Balázs, remélem, hogy fölkészülsz majd erre az adásra, és a Kik ezek a hülyék a Földön, és a Mind meghalunk nevezetű weboldalakat, mint alap irodalom használod. Vagy legalábbis, mint szeretném. Hivatkozási. Tényleg, Balázs, te mint... Mint szakértő. Te mint szakértő, mit tudsz a Gólem legendájáról? Az nem valami zsidó találmány? De azért kérdeztem. De az még rendes dokumentumfilmekben is benne van, meg minden. Az valami izé, az valami bibliai sztori, nem? Nem, az zsidó, mármint Héber. Az én annyit tudok róla, hogy volt egy rabbi. A bibliának nincs köze a zsidókhoz, jó, várjál, akkor átteszem a másik polcra. Hát, de nyilván van, csak... Csak most úgy mondtam, hogy nem bibliai, tehát a Bibliában nincsen benne, hanem egy zsidó hagyományhoz kötődik. Én úgy tudom, tehát nem készültem fel belőle, de amit hallottam róla, hogy volt egy rabbi, aki talán nem tudom, a római megszállás idején, vagy valamilyen megszállás idején, vagy az orosz, tehát ugye nyilván elég sok megszállást találunk az ő történelmükben, meg elég sok balhét, de hogy csinált agyagból egy ilyen bábút, és akkor valahogy ilyen kabalisztikus dolgokkal felélesztette. Igen, és az bántotta az ellenségeit. Igen, igen. Igen, hát igen. Ennyi szumon erre trételte ki magát, hát most ez van. De, igen, tehát de azt mondom, hogy két manába nekromancer. Én látom egyébként erről egy ilyen Simpsons részt is, azt hiszem még régebben, ahol az volt, hogy be kellett gyűrni egy ilyen üzenetet a szájába, és akkor megtette. Ez volt a Supernatural-ban is. Nem tudom, hogy ennek mi értelme. A sorozat, amit nem nézel már. A Gólemnek. Hát egy védelmező. Most nekem valami komoly dolgot kéne a Gólemről mondanom, komolyan. Hát vártam te, mint szakértő. Nem, én csak a tróról tudom beszélni, mert én ahhoz érzem közel. Én csak azt tudom, Balázs, hogy nálad mindig van kéznél, vagy 3-4 darab Conteo, azért is kérdeztem meg, hogy nem-e tudsz-e mondogatni ilyeneket. Nincsen kéznél, én nem vagyok mondjuk ilyen. Mondjuk azt mondod, hogy nincsen kéznél, de már mondtál kettőt. Tehát én nem vagyok, jó, de ezekre csak úgy emlékszem, hát most más, az ember olvas hülyeségeket az interneten, biztos neked is van olyan hülyeség, amire emlékszel. Van az ízét, soha nem fogom elfelejteni. De van az ízé, a Gézabához vágjátok a Gézabát? Habár Conteo. Na ugye, mondom, hogy van! Gézabá! Ilyen lesz mindjárt valami nagyon durva, igen. Nem is tudom. Azt hiszem az a neve, bizén keresetek rá, azt hiszem Fekete Géza. Hát Gézabá szomszédok. Géza Fekete, és nézzétek meg, ő ilyen ízé, ilyen nagyon kemény Conteos csoportokba írogat. Egyébként a Mind meghalunkon is baromi sok idézet van tőle. Segítek, a Kik ezek a hülyék a Földön című Wikia oldalon is ott van Fekete Géza. Van ilyen oldal, ne csináld, és tényleg. Gézabá. A Gézabá nagyon nagy arc, nagyon kemény dolgokat le tud írni. És hogy fekete, hogyan? Fekete? Fekete Géza. Fekete Géza. Egy ilyen, és az a foglalkozása, hogy nyugdíjas. Az erős. És miért van ilyen smiley a arcára? Nem tudom, hát azért, hogy a háttérhatalom embereinél találják meg. Fő irányvonala az időjárás és annak módosítása, a chemtrail és harp. Tényleg ez a harp, ez mennyire valid szerintetek? Hát szerintem maga a technológia létezik, csak nem arra használják, amire gondolja az összes konteós. Kínában simán az olimpia idején úgy eloszlatták a felhőket, hogy csak úgy füstölt. Na jó, de ott nem hárpal, hanem konkrétan elkezdték repülőgépekről rakétázni a felhőt. Ez is jodis, ezt hívják a substance-et, amit ilyenkor szétszórnak. Igen, ilyen ezüst por, vagy mit? Ezüst kolloid. Nem, valami ízét, valami... Valami testes cuccot, aminek van kiterjedés, azt így belelőik a felhőbe, és arra rá cuppannak az esőcseppek. Ezüst jodid, és már a moszkvai olimpiánál használták. Igen. És egyébként ez egy olyan cucc, amit így használnak arra, hogy nem időjárás befolyásoljanak, hanem hogy ilyen területi időjárási változásokat, vagy hát nem is, inkább csapadékképzésre jó ez a cucc. Tehát ez nem időjárás befolyásolás, ez csapadékképzés. Ezt már ezer éve használják. Jobb egér, Edith Vedder. Igen. De tényleg. Mor. Jobba írd be, hogy Rain 0 helyett írd be, hogy Rain 1. Config, Vedder config. .txt. Minded be a izét, a mennydörgést, és akkor azt tudod nyomogatni. Csak kik ezek a hülyék oldalon, ott van egy kommentjének a Fekete Gézának, pont a profilképe alatt, amit ő írt. Nekem is már számtalanszor ellopták a profilképemet, és gúnyosan közzé is tették. De hát, ha ez nekik boldogságot okoz, ott tegye meg a fene őket. Na meg nem mindenki születik normálisnak. Csak az a baj, hogy napjainkban a hülyéknek áll a zászló. Ajaj. Igen, azt hittem, hogy mint valami szavalást, ezt még mondod egy pár perc. De egyébként a Géza bár nem veszélyes, tehát ő csak odaírja ezeket az eszetlen baromságait mindenhova. Szóval azért Géza bár nem egy Molnár F. Árpád, tehát azért ezt valljuk. Az nagyon kitartó az a Pali, ezt miért nem hívják meg a videós gálára? Nem tudom. Ez az nagyon kemény, gondolod el, lenyomna az színpadon egy olyan őrjöngést, mint amit a videóiba szokott. Ez olyan durva. De miért milyen őrjöngést? Én nem tudom, nem követtem rendszeresen. Hát ő neki, rákerestek a nevére, akkor YouTube-on nagyon sok ilyen őrjöngős videót lehet találni tőle. De az hogy néz ki? Egy meséllyel nem akarom magam kínozni. Hát gyakorlatilag ő az, aki... Hogy is mondjam, ő az, aki a titkosszolgálatokat sejti minden mögött, és a titkosszolgálatokat okolja mindenért, ami a napi, nem is csak a politikában, hanem úgy általában a hétköznapokban történik. Elfogyott a kenyér! Tehát, hogyha elüt valakit a villamos, akkor tudja, hogy az a háttérhatalomnak a műve, és tudja, hogy a titkosszolgálatok szervezték meg. És hát mit tudom én, a miniszterelnökre csak úgy hivatkozik, hogy Orbán patkány. Tehát ő neki ez így, ez így a szóhasználata, tehát ez most jelzem, hogy ez egy idézet volt, tehát ő tényleg így szokta használni a videóiban. Ez kemény. És hát nagyon durván ezeket a titkosszolgálatokat a valós és a vélt sérelmeire, illetve azokért a tévképzetekért, amik alkotják az ő életének a gerincét, azokért okolja, hibáztatja, és hát szapulja meg, anyázza a videóiban. De durván, tehát mondom, ezt most így nem tudom neked visszaadni szóba, hogy ez hogy történik. Ez olyan, hogy tényleg meg kell nézni egy ilyen videót, és nekem akkor értem, az a napos videó tetszett. Napos videó? Aha, a valami napkitörés, vagy mi a franc volt? Vagy napmag, vagy fénymag, nem tudom. Napmaglátó, a napmaglátó. Ah, de olyan... Nem emlékszem rá. De az... Ja, a napmaglátó, tényleg az... Az volt OP. OP. Napmaglátó. Az volt OP. Révész János napmaglátó, igen. Révész János napmaglátó? Hát ez nagyon kemény. Igen, ő látja a napmagot. Az fasza. Most erre mit mondasz? Ezt egy kocsmai beszélgetésnél el lehet mondani, hogy ő látja a napot, igen. Hát és ilyen bejegyzései vannak Facebookon. Honnan nézünk ki a fejünkből? Én csak azt mondom, nem kinek a fejéből, hanem kinek a bejegyzései. Én csak azt nem értem, hogy ezek az emberek, ezek így... hogy vannak még szabadlábon, vagy életben. Hát vagy... figyelj, egyébként, tehát amióta megszűntek az effektív elmegyógy intézetek Magyarországon, azóta nagyon sok ilyen ember mászkál az utcán. Igen. Csak jobb esetben magukban beszélnek, rosszabb esetben YouTube videóban töltenek föl, tehát ez ilyen. Hát meg ugye az internet miatt könnyebb belefutni, mert nyilván a hülyeséget mindenki osztogatja. Hát igen. Csak az a baj, hogy, tehát az a baj, hogy ezek az emberek szerintem közveszélyesek. De miért? Hát mert azok. Mert napmagot látnak. Nem feltétlenül a napmaglátok, de az ilyen konteósok azok simán, akik ilyen... Nem is a konteósok, hanem akik ilyen mocskos módon hisznek ebben a dologban, és ilyen videókat töltenek föl. Ahol üvöltöznek, érted, és a titkos szolgálatokat hibáztatják mindenért. Az a baj, hogy mindig lesz olyan ember, aki annyira tájékozatlan, és annyira kevésbé magabiztos, hogy ezeknek az embereknek be fog dőlni. Hát, igen, nem tudom. Szerintem egyébként tehát ezek az emberek azért nem tudnak szerencsére célt érni, mert annyira látszik rajtuk, hogy elmebetegek. Tehát, hát azért szerintem pont, hogy célt érnek, tehát már az utcán, amikor Szent Korona, meg mit tudom én. Tessék, ott egy link beidőzítve, ott kezdődik az őrjöngés. Na, erre most kíváncsi vagyok. És most tényleg elkezdjük nézni élő adásba. Nem. Benyomtam chatre is. Nek miért van olyan hangja, mint Orbán Viktornak? Remek cucc. Na jó van, srácok, azt hiszem már elég... Nehéz róla lejönni. Igen, tehát azt hiszem már elég volt. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Kicsit fáradtan ugyan, de... Igen, ezt akartam mondani, egy picit fáradt volt ez a podcast, de... Nem baj, de ez egy jó podcast volt. Csodás volt. Hát ez van, vannak ilyen napok is. Azokon a napokon tök fáradtak vagyunk, amikor elfáradunk. Szóval jók legyetek. Jó hetet, szavaztok. És egy ilyen durva tanulsággal zárhattuk az adást.